گلهای تازه، برنامه شماره 124 با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، فرامرز پایور، هوشنگ ظریف، حسن ناهید و محمد اسماعیلی. شعرها از مولوی، پیش درآمد از فرامرز پایور، گوینده رضا معینی، صدا بردار محمد جهانفرد. در هوایت بیقرارم روز و شب، سر ز پایت بر ندارم روز و شب. روز و شب را همچو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب. جان و دل از عاشقان می‌خواستند، جان و دل را می‌سپارم روز و شب. که عشقت مطربی آغاز کرد، گاه چنگم گاه تارم روز و شب، بس که کشت مهر جانم تشنه است، زبر دیده عشق بارم روز و شب. زن شبی که وعده کردی روز وصل، روز و شب را می شمارم روز و شب. در هوایم بیقرارم روز سر ز پایم برندارم روز روز شب را همچه خود مجنون کنم، روز شب را کی گذارم جان و دین از عاشقان میخواستن، یا جان و دین را می سپارم روز شب، امان جان و دل را می سپارم روز شب. تا چشمت مطربی آغاز کرد، گاه چنگم گاه تارم روز شد. بس که کشت مهر جانم تشنه است، زبر دیده عشق با روز و شب زبر دیده عشق بوده روز زن شبی که وعده کردی روز وش، زن شبی که وعده کردی روز شب رو میشمارم روزش. داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. خمر من و خمار من، باغ من و بهار من، خواب من و قرار من، بی تو به سر نمی شود. گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی، آن منی کجا روی، بی تو به سر نمی شود. Bye. سوی جفا روی آن منی کجا روی بی تو بسن نمی شما سر نمی‌شم برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 124 بود که با همکاری هنرمندان وزارت فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور در شور اجرا شد.